маляваць словамі музыку. Пры ўсёй зайгранасці такога тлумачэння паэзіі, яно тым не менш дазваляе наблізіцца да сутнасці высокага верша складання і да разумення вартасці твораў. Гэтаксама як выраз пачуццё гумару на канцэрце гумарыста служыць індыкатарам таго, што гучыць са сцэны і тых, кім гэта ўспрымаецца ў залі, але сам выраз ніяк не тлумачыцца, як які-небудзь астратэрмометр, якім нешта можна вымяраць, але як ён дзейнічае, зразумець не дадзена. Маляваць музыку словамі – гэта зусім не пра музыку, не пра словы і не пра малюнак, гэта пра гучанне, якое заварожвае. Нядаўна я назіраў за размовай ангельскай перакладчыцы Веры Рыч і аўтаркі перакладаных ёй вершаў. Папрацаваўшы з падрадкоўнікам, спадарыня Вера запатрабавала жывога аўтарскага чытання, пасля чаго ўсклікнула: «О, у вас тут музыка, а ў маім перакладзе няма». Прыпаўшы ва ўласцівай ёй манеры да кампутара, спадарыня Вера некалькі хвілін выпраўляла свой пераклад і ўрэшце задаволена канстатавала: «Цяпер ёсць і ў яе перакладзе музыка». Імгненні музыкі стагоддзі паўз. Вартуе вартая разгубленая муза, агню ў крышталях жудасны запас, у іншасвеце парасткам прымуся. Чаканне музыкі, трымценне ад плыцця, настройка боскага аргана. Вуголле голля, полымя лісця, вярэдзіць вецер апантаны, маўленне музыкі, жыццё без паўз, агню з крышталяў спее вызваленне, не для сябе, сабой, за нас, у іншасветы вечнае ўжыўленне. Музыка паэзіі – гэта і не прыдатнасць верша для песні, для ўласна музыкі. Нездарма ж песенныя вершы найчасцей называюць тэкстамі, а сапраўдная паэзія толькі церпіць ад дадатковае і лішняе музыкі. Найбольш удалыя песенныя тэксты – паўфабрыкаты, якія самастойна не гучаць. А паэзіі дастаткова сябе самой. Кубак самоты ў гатэлі на абрус паркалёвы праліўся, вочы твае глыбейшыя за нішто, абрынуліся рукі ў шал, за вокнамі смерць спяваюць натоўпы, пацвелім хіжае святло, а потым зоймемся каханнем, вочы твае цямнейшыя за ноч, нібы свечкі свецяцца грудзі. Кубак самоты ў гатэлі ў шал паркалёвы абрынуўся, рукі твае халаднейшыя за нішто, пасцеляць смерць нібы песню паркалёвыя людзі сярод глыбокае ночы. Пацвелім час састарэлы, а потым зоймемся каханнем, грудзі твае няхай мне свецяць і свечкі гараць аб тым, што няма нас. Кубак самоты глыбейшы ад нішто праліўся, у ноч паркалёвых душаў адвечна вочы твае ў шаля каханне, песні начныя смешных людзей гукаюць. Адвечна, адвечна каханне, назаўсёды вочы твае, рукі, грудзі і ўлонне, няхай нам дапамогуць свечы, а потым смерць і гатэль і кубак самоты. Маляваць словамі музыку па-беларуску пачынаў Максім Багданович, які эпіграфам да сваёй маёвай песні абраў радок Верлена «Музыка перш за ўсё». Следам за Багдановичам былі Наталля Арсеньева і Владзімир Жылка. па гэты бок сацрэалістычнай мяжы іх асуджалі і называлі іх паэзію нікому не патрэбным мастацтвам дзеля мастацтва. Па той бок крытык Антон Луцкевіч захоплена пісаў пра мастацтва чыстай красы. Пасля разбурэння той самай мяжы ў нас надоўга ўсталяваўся вульгарны сацыялагічны спосаб ацэнкі паэзіі, ці пралетарская яна, ці не, гэта значыць буржуазная. Чыстая краса была названая буржуазнай. Колькі цягнуўся гэты перыяд сталінскай і пасля сталінскай пустаты і аднастайнасці? Да прыходу тых, каго мы называем філялагічным пакаленнем, гэта значыць да 1960-х. Але і з іхным прыходам усё яшчэ не стала з галавы на ногі на свае звыклыя месцы, бо нікуды не дзелася цэнзура, а цэнзуры што твая музыка? Ёй важна не прапусціць чагосьці недазволенага, а значыць зразумець усё, што ты напісаў, у тым ліку і тое, што самому табе не зразумела. Паэт прагне ўзняцца над тэкстам, а цэнзар, наадварот, заглыбіцца ў тэкст. І тут яны абсалютныя антаганісты. Варыла чорныя парэчкі летнім вечарам і ўспамінала дзіварэчку часу вечнага. Яна прыносіць нам дарункі і зносіць разам. Плывуць шчымлівыя малюнкі ў вадзе абразам. Між хваляў выслізнула рыбка і боўць у нетры. Рака ці боская валіска, сістэмны нерад. Рака мне падарыла вобраз найлепшы блізкі ляснога звера, рух і голас мядзведзя ў Мінску. Як плынь цячэ, мяняе якасць святлом і мёдам, я адчуваю гэту вадкасць паўском і лётам. Па берагах той дзіўнай рэчкі, відаць, звысоку растуць, цвітуць кусты парэчак, як радасць воку. Люблю я чорныя парэчкі, таемны колер, даўнейшай магіі гняздзечка, загадка болю. У гэтай кроплі чарнабокай галавакружна імклівы свет наліўся сокам, стаў пэўным, дужым. Націснеш яхантам мадэллю, скажыце вы мне, яго кранальная ідэя насустрач вымкне. Калі цябе я ўспамінаю, мой звер любімы, твой вобраз з ягад састаўляю, як дом з цаглінаў. Ты, як сусвет з тых зор малечы, якім мільёны, сабраны мной увесь з парэчак маленькіх чорных, твой вобраз у шыркі імкнецца, жыве, бунтуе, але з'яднаным застаецца, мяне ратуе». Яно паўстане нечакана паверх чарноцця, найсаладзейшае каханне, як з пены госця. Нібыта мітаў паўтарэнне на ўзроўні місы, кіпіць і паўстае варэнне і мчыць за рысы. У хвалях пурпуровай пены, у тых узвівах я прачуваю смерць сістэмы і смех шчаслівых. Людка Сільнова ну зусім не азіраецца на цэнзара. Яна і не намякае ні на што такое, але цэнзара не правядзеш. Ён усё бачыць, ён тэкстолях, а не паэт. Яму абсалютна супрацьпаказанае пачуццё гумару. Людка Сільнова можа сабе такое дазволіць, бо належыць да пакалення тутэйшых, а не іх папярэднікаў філёлягаў. Тыя не маглі не азірацца. І не маглі ў поўнай меры маляваць словамі музыку. Дакладней, яны мусілі рабіць гэта не як мастакі, а як дэкаратары, мець справу не са стыхіяй, а з аздобамі, упрыгожваючы свае творы стужкамі, бантамі ды ўсялякай слоўнай мішурой. наколькі паэзія ад пачатку была ў нас сінонімам Беларусі, дык і паваенная паэзія мусіла адпавядаць свайму сіноніму. А БССР другой паловы 20-га стагоддзя адрознівалася ад проста Беларусі, гэтаксама як тагачасная паэзія ад проста паэзіі. Была такая савецкая рэспубліка, не самастойная і ў нацыянальным пляне цалкам дэкаратыўная. Гаварыла ўся дзяржава па-расейску і вызнавала камуністычную ідэалогію, а ў якасці аздобы нацыянальнага каляриту ўжываўся арнамент на сцягу, фірмовыя саламяныя лялькі, сервільны псеўдафальклор і такая самая сервільная псеўдапаэзія. Жывая стыхія паэтычнай музыкі толькі пачынала прарывацца ў вершах Караткевіча, Бураўкіна ды іншых паэтаў-філёлягаў. Калі прачнемся мы, калі мы убачым снежныя кілімы, што ноч паслала за вакном, на сэрцы радасць заіскрыцца, і на старой хрыпатай скрыпцы зайграе скерца хухлік гном. Каваў ён пад зямлёй чырвонцы, забыўшы скрыпку, гульні сонца і радасць, што звініць званком. Ды вось раздаў свой скарб сарокам, на чысты вылез снег са змроку і грае, грае за вакном. Як весела па струнах срэбных, дзядок малы ў стракатым зрэб'і рукою спрытна водзіць смык. Снег будзе сеяць, сеяць пухам, і будзем скрыпку слухаць, слухаць, як зачарованыя мы. І здасца нам на міг нібыта, вяртаецца ляціць з нябыту юнацтва лёгкім снегам зноў. Што ж ты, дзядок, зайграў ледь чутна, пакінуў спевы, чаму ты? Чаму ты змоўк? У часы хрушчоўскай адлігі, калі філалагічнае пакаленне ўбіралася ў сілу, зноў абудзілася і вечнае жаданне чыстай красы. Але тут умяшалася палітыка. Рэч у тым, што няма на свеце нічога больш праўдзівага, чым музыка, намаляваная словамі. А гэткая гранічная праўдзівасць была супрацьпаказаная як у жыцці, так і ў літаратуры. Таму паэты, прагныя чыстыя красы, пачалі спрэс падмяняць яе чыстай красівасцю. Літаратуразнаўцы называлі гэта гукапісам, а на філфаках завучвалі хрэстаматыйныя барадулінскія радкі «Лілею млявы плёс люляе». На той час гэта было проста прыгожа і ўжо тым смела. Дзякуй Богу, аўтар меў тонкі слых да слова. Затое наступнікі такога слыху ўжо не мелі і ляпілі свае алітэрацыйныя красівасці, дзе трэба і не трэба. Памятаю, студэнтамі мы пакеплівалі з гукапісцаў. Вось купіў новае перавыданне статуту Вялікага княства Літоўскага, паставіў яго на паліцу, любасна замілаваўся прыгожым томам і прамовіў: «Статуту тут утульна». Выходзіла «та ту-ту-ту-ту-ту». А назаўтра набыў свежае полымя і прачытаў ужо на поўным сур'ёзе напісанае маладым кар'ерыстам-вершаскладальнікам «Тут-утульна пчале і сонійку». Што тут і навошта незразумела. Як зрэшты і ў той барадулінскай дэкаратыўнай лілеі, якую сам жа Барадулін у пэўным сэнсе абвергнуў нейкімі, ну проста неверагодна непаэтычнымі і некрасівымі словамі. Трэба дома бываць часцей, трэба дома бываць не гостем. І словы гэтыя спрэс усплываюць у свядомасці і будуць усплываць заўсёды, бо калі на іх адгукаюцца нашыя душы, значыць, ёсць у іх тая музыка паэзіі. З іншага боку, згаданы прыклад сведчыць, што музыка зусім не патрабуе красівасці. Наадварот, яна ў прастаце. Thank you. Раскололася сонца на тысячу белых сонцаў, і падзерты, як ветраз вецер, завіснуў ніцым вецці, і гарачы асфальт карпатліва адбіткі шляху узбірае. Гэта лета, і вы паўтараеце: «Лета». Покуль я вас люблю, але гэта нядоўга. Лета. Сны падобныя сталі да словаў, што ўжо мінулі. Зрэшты, кожнаму сну апрачалі летаргіі лета, неабходны паўтор і нязначныя змены ў ролях. Але гэтак было так даўно, што даўно забыта, і мяне і забудзецца новы і наступны дзень, і паўторыцца сонца на тысячу белых сонцаў. Гэта лета, і вы паўтараеце: «Лета». Сёння тоны той паэтычнай мішуры чэзнуць на звалцы свайго часу, як сведчанне колішняга карнавалу ў тэатры БССРаўскага гета. Марны час. Яшчэ і цяпер на плячы ўжо зусім новага паэта бывае ўбачыш раптам незаўважаную ім канфіцюрыну з таго далёкага карнавалу. Але гэта ўжо і не анахранізм, а так, выпадковасць. У якасці фільтра альбо прапускнога пункту ў новую эпоху гісторыя паставіла інтэрнэт. Барадулінская лілея там яшчэ сустракаецца пару разоў, а вось «трэба дома бываць часцей» сотні разоў цытуецца з самых розных нагодаў. Гэта значыць, што яна ўжо там, заўтра. Хоць, здавалася б, звычайныя словы народнага паэта, але музыка. Боже, як хочацца плакаць над словамі, зорамі, кветкамі, стаць няўлоўнай, бязважкай, бязмежнай, ачысціцца ад шалупінні разважлівых думак і неразважлівай веры. Боже, зрабі мяне зернем. Боже, як добра бы кветка раздорваць пялёсткі роснай зямлі і далоням, сагрэтым жывою крывёю. Іх цеплыня з прахалодай маёю сальецца. Боже, ці сэрцы ў кветцы? Боже, на шляху абраным знайду раздарожжа, камень убачу і птушкай заб'юся аб камень. Крылы, згубіўшы пер'е, стануць рукамі. Боже, завошта. Кожны ведае, што паэтычны тэкст выглядам адрозніваецца ад прозы. Вершы пішуць радкамі, слупкамі, строфамі, лесвіцай, а то нават і колам ці хвалямі. У адрозненне ад музыкі паэзія проста не мае нейкага свайго адэкватнага нотнага стану. Таму ўсе гэтыя лесвіцы і хвалі не прыхамаць творцы, а імкненне хоць бы так пакласці музыку на паперу, каб потым усё было прачытана, дакладней, усё прагучала так, як было задумана, каб не страцілася музыка. З мінуўшчыны да нас дайшла самая папулярная манера чытання вершаў, злёгку распеўная, манатонная і ці то абыякавая, ці то роспачная. Так чытаў Купала. Паэты ягонага і ўсіх папярэдніх пакаленняў практычна не ведалі аўдыёзапісу. Зрэшты, і сёння яшчэ няма такой практыкі запісваць паэтаў, бо яшчэ толькі бяруцца на моду аўдыёкнігі. Магчыма, ў будучыні манера чытання вершаў стане зусім іншай. Што да мінуўшчыны, дык жорсткае наканаванне паэзіі застацца не музыкай, а прыкутай да тэксту страфою зрабіла роспач прыроджанай уласцівасцю паэтаў, а манеру іх чытання манатоннай і беспрасветнай. Бо спадзеў на тое, што стыхія, пакладзеная на паперу, некалі паўстане з гэтага недасканалага клінапісу, уздымецца, адарвецца ад тэксту, не было. капліцы тваёй запалі мяне ціхаю свечкай, пра абліччам тваім у сутонні мяне запалі. На змярканні святла блаславі мой самотны агеньчык, на змярканні душы і любові на гэтай зямлі. Прад абліччам тваім дай гарэць трапятліва і ясна, чысціню тваіх рысаў на хвілю замгліці не дазволь, а як чэзнуць пачну, загасі мяне волею ўласнай у бажніцы тваёй, дзе зліваюцца міласць і боль. У якасці постскрыптуму заўважу, што ў гэтай серыі я не меў намеру стварыць нейкую аб'ектыўную карціну сучаснай паэзіі, бо такой аб'ектыўнасці не існуе ў прыродзе. Аб'ектыўныя толькі дакументальныя факты і гранічна прыватныя думкі, якія праз грамадскае прызнанне могуць таксама стаць фактамі. Ніхто, напрыклад, не спрачаецца з тым, што Купала прарок нацыянальнага адраджэння, хоць калі гэтыя словы былі ўпершыню прамоўленыя Антонам Луцкевічам, ахвочых паспрачацца было больш, чым дастаткова. Не ставіў я на мэце і ахапіць чым большае кола паэтаў. Шмат каго не згадаў не таму, што недаацэньваю іхную творчасць, а таму, што казаў пра найбольш блізкія мне асабіста творы, пра тое, што люблю. Па сутнасці, ўся гэтая серыя перадач была задуманая не як традыцыйная літаратуразнаўства, а пісалася як верш. Зусім суб'ектыўны, адзіная вартасць якога мусіла выявіцца ў музыцы словаў, думак і сэнсаў.